us acompanyem bàsicament en el dia d'avui amb música que ens acompanya des de la dècada dels 80, per això es diu La Factoria dels 80, però també amb aquest Italo Disco que escoltàvem, l'Espagueti Disco, a càrrec de gent fantàstica que recordem com aquesta versió extended del tema de Howard Jones anomenat New Song. Si vols gaudir de la música d'aquesta generació dels 80, queda't aquí amb nosaltres perquè queden 60 minuts d'excepcional música, com el tema de Kinky Go, des del Reach Out. Això era el 1991 amb el seu You, You, You. Rima i la nostra música al vostre costat amb tota una factoria musical que et porta un dels millors temes de sempre, Lane Nobody, càrrec de Rufus amb els Chaka Khan.

Aquesta és la música de DNA. Ens aportaven el seu La Serenissima. Seguint amb els ritmes que ara ens arriben directament des d'una de les millors bandes sonores de sempre, resumides amb l'Estudio 80, amb el seu tercer volum. And the Beat Goes On, un dels grans clàssics de la música disco, també entre nosaltres a càrrec de The Whispers. Got to win. les poques formacions o pocs vocalistes que també triomfava en el món de les lentes aleshores i que ens feien ballar arrapats dins del món de la disco, i era Greta i Los Garbo. La veritat és que amb una veu excepcional i de les millors que ens han acompanyat al llarg dels anys, bé valia aquest qualificatiu. Pienso tanto en ti, es deia aquesta cançó, i és una de les poquíssimes vegades que escoltem música que no sigui en anglès o que no sigui de la disco original amb el nostre programa dels grans èxits internacionals. Fem una concessió i la veritat és que ens encanta haver-ho. Ei, retornem cap allà on érem, a la factoria dels 80. Seguim amb el Dolce Vita, segon volum, Alan Barry, Come On. Come on, come on. people. Thank you. creixent els ritmes musicals i a la recta final del nostre espai, que era un tema de Delegation, que es deia One More Save to Take, una petita passa més per fer. Ens portava la bona música ara amb els nostres ritmes Billy Paul. Això es diu Your Song, la teva cançó. I'm gonna sing it for you. And you can tell everybody that, but this is the song. This is the song. It may be a quite just simple, but that's how it goes. I hope you don't mind. I hope you don't mind what I go down in words. How wonderful life is when you're in the world, world, world. If I was on a rooftop, I'd kick off my shoes, kick off my shoes, kick my shoes off. The sun's been quite kind, while I wrote the song. It's for people like you and people like me. I'm gonna keep on turning on. So excuse me for forgetting, but these things I do long for. You see, I forgot to. If they bring no blues. I'm doing beautiful. How wonderful it is when you're in the world, world, world, world. If I sat up on a rooftop and kicked off shoes, the sun's been looking quite bright to God while I wrote this song. It's for people like you, people like me. I wanna keep on turning on. So excuse me for forgetting, but these things I do. wanna feel every beat of your heart. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping, baby. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up. Inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping. You can put the music to my song. I wanna wake up. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side, baby. I wanna feel every beat of your heart. Throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up with you. All the love inside me has been sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping, baby. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. Anirem finalitzant el nostre programa. Es queda una cançó per posar punt i final després de Boris Gardner, que escoltàvem ara mateix, i ho farem amb una cançó dels mestres musicals. Són Earth, Wind and Fire. Els escoltarem a la Factoria dels 80 per tancar el programa d'aquesta setmana amb After the Love Has Gone. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot per una nova edició de la Factoria dels 80. so long. Never knew that what was wrong. Oh, baby, was it right? We tried to find what we had. Till the sadness was all we shared. We were scared. This affair would lead our love into something.